Kobieta, Łukasz Karusta i Ewa Wichrowska. Zapraszamy na najbliższe 2 godziny trójkowego budzika. Trójkowy budzik. Sigur Rós zaczęli nasze środowe, budzikowe spotkanie już 5 po 4. Tak ładnie grają chyba tylko na Islandii. A teraz pora na naszą piosenkę dnia. David Byrne, Gasoline and Dirty Sheets. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. David Byrne. To nasza piosenka dnia. Powróci dzisiaj kilkukrotnie. Wierny słuchacz Jakub z Podolsztyna melduje obecność. Odczuwalna temperatura w skali przyjemności. Miło i pogodnie. I tak właśnie być powinno dzisiaj przez cały dzień. Prawie 9 minut po 4. Już Państwo piszą. Bardzo miło, bardzo pogodnie, ale w razie czego to ja może jeszcze podam. Budzik budzik@polskieradio.pl 71335. Proszę pisać w każdej sprawie. Szmery, szmery, nie mam niebo, to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza zegarka, czwarta 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, Nero. Ten finał nie będzie słodki, aperol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam. Idą pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie.

14, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. Cuatro, cinco, cinco, seis. So don't be fake. Play us right. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes. Ah, the world loves a wannabe. So let's get some more wannabes. Hey, hey, do that brand new thing. Pretty fly for a white guy. The Offspring. Oj, to były czasy. Piękna piosenka. Kiedyś to była. 17 minut po godzinie czwartej, już prawie. Sprawdzamy kartkę z kalendarza dzisiejszą. 11 dzień lipca, wschód słońca o 4:27, czyli za 10 minut, zachód o 20:56. No coraz krótszy ten dzień. Kilka dni temu zaczynałem budzikowy dyżur, to zachód słońca był po godzinie 21:00, teraz już 4 minuty przed 21:00. Dzisiaj 192 dzień roku, do końca roku zostają 173 dni i imieniny. Imieniny dzisiaj obchodzą Olga, Pius, Benedykt, Jan, Kalina, Pelagia, Pelagiusz, Placyt, Sabin, Siepraw, Wyszesława, Zybart, Zybert, Zybracht i Zygbert. Wszystkiego najlepszego wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom także. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgłupszą z ryb, królem deski disco, więc ocieraj łzy. Bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz innym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby. Ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. Wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy. Bo jestem chcę odżyć wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mnie.

krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Sing up to the sun, you make it brighter. Come to battle, so see me one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Come to battle, so see me one time. Sing up to the sun. Krzyczeć do słońca też dzisiaj można, oczywiście namawiał Mietek Szcześniak. Jeśli gdzieś słońce się pojawi, mówiliśmy o skakaniu w kałużach, no to możemy do tego dołączyć także krzyczenie do słońca. No to sprawdźmy, jak dzisiaj będzie wyglądała w Polsce pogoda. W tej chwili pogodnie na wschodzie i na północy. Najwięcej chmur w regionach zachodnich, w okolicach Szczecina i Gorzowa deszczowo, a na Śląsku mgły. Proszę uważać na drogach. W ciągu dnia pogoda w kratkę. Najwięcej słońca w okolicach Białegostoku i Lublina, ale i tam po południu możliwy niewielki deszcz. Burze w pasie od Koszalina przez Toruń, Łódź, Warszawę, Kielce, po Kraków i Zakopane. 20 stopni w Świebodzinie, 21 w Poznaniu i Świnoujściu, 24 w Trójmieście i w Opolu, 26 w Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 28 stopni w Warszawie. Stolica dzisiaj będzie najcieplejsza. Tonight, everybody's saying everything is alright. Still. To Travis pytał, dlaczego zawsze pada na niego. Proszę zabrać parasole, bo padać może dzisiaj wszędzie, nawet jeśli w tej chwili się nie zanosi, bo gdzieniegdzie pogodne niebo, ale dzień przyniesie deszcz. W Łodzi pogoda nijaka, pochmurno, ale ciepło i niech tak będzie. Tak napisał pan Mirek z miasta Łodzi. Pozdrawiamy również. Jeszcze mały suplement do pogody, bo sprawdzaliśmy do tej pory, jaka pogoda w stolicach krajów, które grają na mundialu danego dnia. No to tak, dzisiaj w prognozie dla Zagrzebia 23 stopnie i deszcz, także lokalne burze, a w Londynie 25 stopni i słońce. No to chyba wszystko jasne. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać. chłopcy z Placu Broni, za 23 minuty będzie piąta. No to sprawdzamy trójkowe kalendarium. Co zdarzyło się 11 lipca? Najpierw świat. 11 lipca 1669 roku, po 4 miesiącach, zakończyła się największa odnotowana erupcja Etny. W 1776 roku James Cook wypłynął w swoją trzecią wyprawę. W 1889 założono miasto Tijuana w Meksyku. W 1899 założono włoskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Fiat. W 1921 Mongolia ogłosiła niepodległość. W 1941 rozpoczęto seryjną produkcję cywilnej wersji Volkswagena Garbusa. W 1946 założono Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. W 1966 w Anglii rozpoczęły się 8 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W 2001 roku port lotniczy w Nowym Orleanie otrzymał imię Louisa Armstronga. W 2005 w Madrycie odbył się pierwszy w Hiszpanii ślub pary tej samej płci. W 2010 roku Hiszpania pokonała po dogrywce Holandię w rozegranym na Soccer City Stadium w Johannesburgu w RPA meczu finałowym 19 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To było w 2010 roku. Wtedy Hiszpania została mistrzem świata. Wygrała z Holandią w finale. Hiszpanii dawno już nie ma, Holandii w ogóle na mundialu nie było. No to kto wygra w tym roku? budzik@polskieradio.pl 71335. Jeśli mają Państwo jakieś pomysły, ja już nie obstawiam, bo wszystkich, którzy obstawiałem, po kolei odpadali. Wierszem czyść chcę, kapitańskie. sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Laocze za 17 minut piąta. O koncertach państwo piszą, mimo że wielkich wydarzeń na skalę Stonesów czy Gunsów wczoraj nie mieliśmy. No ale koncertów i festiwali jeszcze przed nami bardzo, bardzo wiele. To jest bardzo obfite lato pod tym względem. Już w sobotę przecież Męskie Granie w Poznaniu zaczyna się serię koncertów. Proszę jeszcze nas słuchać, bo bilety najprawdopodobniej jeszcze będą. Wiem, że się wyprzedały, ale jest nadzieja, jest szansa, jeśli ktoś by się chciał wybrać na Męskie Granie. Do Poznania, albo jeszcze później do kolejnych miast. A wspomnimy sobie teraz jeden koncert. To były Katowice, to był rok 2015, siedziba NOSPR, Dzimek i Miłosz. Tak było, tak grali. Mamy skrzydła. skrzydeł, by latać. A mimo tego to nasz cel, nie chcemy wracać. W tyle niewartych tego, wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens i nie mamy skrzydeł, by latać. A mimo tego to nasz cel, nie chcemy wracać. W tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens i sedno. Nie mamy skrzydeł, Dzimek i Miłosz. Tak było w Katowicach w Nosprze w 2015 roku. 71335 budzik@polskieradio.pl. Listę obecności państwo podpisują, bardzo dobrze. Pan Grzegorz, Wałbrzuch, tak jest napisane, no to Wałbrzuch. Wałbrzuch podpisuje listę obecności, pochmurno, ale ciepło. Nie pada i niech tak wytrzyma do 6.30. Przynajmniej człowiek wróci suchy do domu z pracy na rowerze. Jestem z tego samego zdania, 6.30. A biegowe pozdrowienia od pani Anety z Lublina dla wszystkich, a szczególnie dla Adama z Zabrza. Ktoś już biega? Out of control. Yeah. to news już za 6:05. To wracamy do trójkowego kalendarium. Tym razem sprawdzamy, co 11 lipca zdarzyło się w Polsce. W 1920 roku mieliśmy plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. W 1928 roku zaprezentowano pierwszą partię 52 ciężarówek Ursus. W 1932 roku rozporządzeniem prezydenckim wprowadzono nowy kodeks karny. W 1943 roku miała miejsce Krwawa Niedziela, kulminacja tzw. rzezi wołyńskiej. Tego dnia zamordowano kilka tysięcy Polaków. W 1971 roku Jerzy Szczakiel i Andrzej Wyględa wygrali na torze w Rybniku drugie Mistrzostwa Świata par na żużlu. W 1988 rozpoczęła się wizyta przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. W 1992 Sejm Rzeczpospolitej powołał rząd Hanny Suchockiej. W 1997 założono klub piłkarski Podbeskidzie Bielsko-Biała. W 2006 Leo Benhaker został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, a w 2008 na Wiśle w Puławach otwarto most imienia Jana Pawła II. Tak wyglądał 11 dzień lipca w Polsce. Tuż przed południem spotkałam go w parku, zgarbiony z zimna drżał. Resztkami chleba karmił łabędzie i zdawał się mówić mi tak. O, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Patrzyłam na niego, jak rozciera swe ręce i szybciej tętniła mi skroń. Przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Wczoraj widziałam, jak tłum gabił w gęstnie, komu nie mówił już nic. Spokojne miał rysy, gdy przy nim uklękłam, płakałam tak bliski. Gdybyś przeżyła tyle co ja. To Trójka, program trzeci.